بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي والنجم اذا هوى قسم آهي محمد كريم جو جڏهن پان معراج تان هيٺ لٿا ما ضل صاحبكم وما غوى رسول عربي هدايت ڏيندڙ ۽ صحيح رستو ڏيکاريندڙ آهي وما ينطق عن الهوى ۽ رسول عربي پنهنجي خواهش سان قا گفتگو نٿا ڪن ان هو الا وحي يوحى يا ته وحي رباني آهي جيڪا سندن ڏانهن موڪلي وڃي ٿي علمه شديد القوى رب العالمين پنهنجي حبيب کي سڀ ڪجهه سيکاريو جيڪو وڏي قوت وارو آهي ذو مرة فاستوى پوءِ معراج وقت پان پنهنجي شان وٽان برابر ٿيو وهو بالافق الاعلى ۽ ان وقت اهو افق الاعلى يعني بلند کنارے تي هو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ان کان پوءِ رب تعالی پنهنجي شان مطابق قريب ٿيو پوءِ تمام قريب ٿيو پوءِ ٻن کمانن جي برابر جو فاصلو رهيو بلڪ ان کان به گھٽ فأوحى إلى عبده ما أوحى پوءِ رب العالمين وحي موڪلي پنهنجي حبيب ڏانهن جيڪا وحي موڪلڻي هئي ما كذب الفؤاد ما رأى دل جيڪو ڏٺو ان بابت غلط نه ٻڌايو أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى چا پوءِ توهان رسول عربي سان جھگڙو ڪريو ٿا ان لاءِ جيڪو ان ڏٺو ۽ بي شڪ تحقيق رسول عربي رب العالمين کي ٻئي دفعي به سدرة المنتهى يعني آخري انتهائي حد وٽ ڏٺو عندها جنة المأوى انہی وٹ جنة المأوى آهي اذ يغشى السدرة ما يغشى جڏهن اهو سدرة تي ڇانجي رهيو هو ما زاغ البصر وما طغى سندن اک مبارڪ ڪيڏانهن نه ڦري ۽ نه حد کان وڌي لقد رأى من آيات ربه الكبرى بے شک تحقیق پان کریمن رب العالمین جو تمام وڈی نشانیوں بڈٹھو افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى لكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى چھا تواں پنجے بتن لات عزا ۽ تي آخري منات کي ڏٺو آهي چھا تواں کي پٽ آهن ۽ وحدہ لا شريك له کي نياڻيون آهن اها توهان جي تقسيم ٽيڙي آهي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ناهن اهي مگر چند نالا جيڪي توهان ۽ توهان جي ون رکيا آهن الله تعالى ان لاءِ ڪو به دليل نه موڪليو اهي ته پنهنجي گمان ۽ نفساني خيالات پويان هلن ٿا ۽ بي شڪ تحقيق انن وٽ سندن رب جي طرفان هدايت اچي چڪي آهي ام للانسان ما تمنى چا کافر انسان کي اهو سڀ ملي ٿو جيڪو پاڻ تمنا ڪري ٿو فلله الآخرة والأولى هو يقينا دنيا ۽ آخرت جو مالڪ الله تعالى آهي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ۽ ڪيترا ئي ملائڪ آسمانن ۾ آهن جو انهن جي شفاعت ڪنهن ڪم ۾ نٿي اچي मगर अलाह ताला जी इजाज़त खां पोइ जंहिं लाइ पाण चाहे ऐं पाण राज़ी थिए ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى بيشڪ جيڪي ماڻهو آخرت تي ايمان نٿا آڻن اهي ملائڪن جا مؤنث نالا مقرر ڪن ٿا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ۽ انن وٽ ان جو ڪو به علم ناهي هي ته فقط پنهنجي گمان جي تابعداري ڪن ٿا ۽ بيشڪ گمان حق کان ڪا شيء دفع نٿو ڪري فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا پر رسول عربي توهان پاسو ڪريو उन शख़्स खां जे असांजे ज़िक्र खां पासो कयो ऐं नथो इरादो रखे मगर दुनिया जी हयाती जो इहा सदन इल्म जी इंतिहा आहे बेशक तव्हांजो रबी वधीक इल्म रखे थो उन शख़्स जो जेको राह खां गुमराह थियो ऐं उहो ई वधीक इल्मु रखे थो उन शख़्स जो जेको हिदायत वारो थियो وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ऐं अलाह ताला जे लाइ आहे जेको आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीनुनि में आहे इन लाइ त जेकी बुराई कनि था उन्हनि खे संदन कयल जी जज़ा ॾे ऐं जिन माण्हुनि नेकी कई आहे उन्हनि खे सुहिणी जज़ा ॾे الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اوه مانو جيڪي وڏن گناهن ऐं फ़ाहिश कमनि खां बचनि था सवाइ नंढनि गुनाहनि जे बेशक तव्हांजो रब घणी बख़्शिश कंदड़ आहे उहो तव्हांखे वधीक ॼाणे थो जंहिं वक़्तु तव्हांखे ज़मीन मां पैदा कयई ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां पंहिंजे माउरनि जे पेटनि में मासूम ॿार हुआ पोइ तव्हां पाण खे पाकीज़ न बनायो उहो ई परहेज़गारनि खे वधीक ॼाणे थो أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا رسول عربي چا توهان اهڙي شخص يعني کافر کي ڏٺو جي حق کان منهن موڙيو ۽ ٿورو ڏنو ۽ روڪيو عنده علم الغيب فهو يرى چا ان وٽ غيب جو علم آهي وهو ان جي ذريعي ڏسي ٿو أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى چا ان کي يا خبر نه پئي جيڪو ڪجهه موسى جي صحيفن ۾ ابراهيم جي صحيفن يعني آسماني كتابن ۾ آهي جنهن الله تعالى جا احڪام پورا ڪيا ڪو به بار کڻندڙ ڪنهن ٻئي جو بار نه کڻندو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اَيْنْ نَاهِ انسان لَائِ مَگر جَكُو پَان اُنَا جو سَيُو كَئِن ان آئے شریف جو مختصر تفسیر ہی آئے ہی آئے شریف حکم جلی آسان منسوخ آئے تفسیر رول بیان اَيْنْ تفسیر مذہی رسنا وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى اَيْنْ بے شک سندر سَيُو جلد رٹھو ویندو يجزاه الجزاء الاوفى ان کان پوءِ کيس ان جي پوري جزا ڏني ويندي وأن إلى ربك المنتهى ऐं बेशक तव्हांजे रब ॾांहुं इंतिहा आहे. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ऐं बेशक उहो ई खिलाए ऐं रुआड़े थो. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ऐं बेशक उहो ई मारे ऐं जीआरे थो. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ऐं बेशक उन ई ॿ जोड़ा ज़कर ऐं मुनस बनाया. مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى हिक कतरे मां जंहिं वक़्तु उन जो अंदाज़ो कयो वञे थो. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ऐं बेशक आख़िरत जो उथारण बि उन ते आहे. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ऐं बेशक उहो ई अमीर ऐं ग़रीब करे थो. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ऐं बेशक उहो ई शेर आहे, तारनि जो रब आहे. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ऐं बेशक उन ई पहिरियों आद ऐं समूद खे हलाक कयो, पोइ को बि बाक़ी न रहियो. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ऐं उन ई खां अॻु में नूह जी क़ौम खे हलाक कयो, बेशक उहे ई वॾा ज़ालिम ऐं वॾा सरकश हुआ. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ऐं उन ई मुतफ़िक़ वारनि खे ज़ोर सां हेठि किरायो. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى पोइ उन्हनि ते पथरियूं वसियूं. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى पोइ ए मुखातिब, तूं पंहिंजे रब जी कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि नेमतुनि में शक करी थो. هذا نذير من النذر الاولى هي رسول عربي ب اڳين پیغمبرن وانگر آهي. ازفت الازفه قيامت جو وقت ويجو اچي چڪو آهي. ليس لها من دون الله كاشفه الله تعالى کان سواءِ او به ان کي کوليندڙ ناهي. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ چا پوءِ توهان هن قرآن كريم تي تعجب ڪريو ٿا ۽ توهان ان تي کلو ٿا ۽ توهان ان تي رو نٿا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۽ توهان ان کان غافل آهيو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پوءِ توهان فورن اللہ تعالیٰ لائے سجدو کریو ہی تاوہاں انہ جی عباد کریو ہی آیت سجدہ شریفیہ ہی انہیں میں سجدو کرنا لازم